Her yiğitini astın bileydiyseniz Allahu Ekber! Harekete türüp vuruşun gülü Allahu Ekber! Her yiğitini astın bileydiyseniz Her yiğitini astın bileydiyseniz Marakada turup urushin göring Marakada turup urushin göring Birov bilan ashno bo'lay desangiz Birov bilan ashno bo'lay desangiz Avval o'zingizda turishin göring Avval o'zingizda turishin göring Nomard yurar mudom o'limdan qochib Uyine barganda zerini saçıp Namert yürer mudam ölümden kaçıp Uyine barganda zerini saçıp Mert yigit düşmana köksini açıp Namertli meydandan kaçın gürün Mert yigit düşmana köksini açıp Namertli meydandan kaçın gürün Mert yigit düşmana köksini açıp Namertli meydandan kaçın gürün Her yigitini aslın bileydiyseniz Her yigitini aslın bileydiyseniz Merekede turup uruşun gürün Merekede turup uruşun gürün Birov bilen aşna bileydiyseniz Birov bilen aşna bileydiyseniz Avval o'zingizda turishin göring Avval o'zingizda turishin göring Shayton ma'lun hargiz to'at yettirmas Haromdan qaytarmas halol yedirmas Shayton ma'lun hargiz to'at yettirmas Haramdan kaytarmaz, halal yedirmez Hicretini kıldırmaz, cihad yettirmez Bugün bu ümmetini uhlaşın gürün Hicretini kıldırmaz, cihad yettirmez Bugün bu ümmetini uhlaşın gürün Hicretini kıldırmaz, cihad yettirmez Bugün bu ümmetini uhlaşın gürün Her yigitini aslın bileydiyseniz Her yigitini aslın bileydiyseniz Merekede turup uruşun görün Merekede turup uruşun görün Birov bilen aşna bileydiyseniz Birov bilen aşna bileydiyseniz Avval o'zingizda turishin görün Avval o'zingizda turishin görün